wywołać chaos. Wszystkie litery grają pod moje disa, panuje radość. Przyjrzyj się im, by zobaczyć swój uporządkować chaos. Wszystkie litery grają pod moje disa, panuje radość. Zrozum, ja rządzę moim słowem, nie odwrotnie. Rządzę, bo rozum rządzi moją rządzą obelg. Raperze, moje widzenie to istotne kwestie. Włożę ci w głowę je i zmienię twoje istnienie. W istocie istnieje istny raj na ziemi. Nic nie jest istotniejsze niż istoty na planecie. Śmiej się, możesz przeistoczę twój śmiech w lód. Spójrz mi w oczy, widzisz ogień? Spłoniesz w nich, koniec dni samowolki. Płonie bit, rządzę nim, ty nie śmiej wątpić. Jak udowodnię ci, że on jest wielki? Napisz se markerem na płycie mój katechizm. Zrealnie to tylko ciało, mnie tu nie ma. Patrz w górę, tam w chmurze raj. Dosięgasz? Umarł król, niech żyje król. Pszczół mój rój, sów, zów, ul. Wniód przy odnowi. Uporządkować chaos. Wszystkie litery grają pod moje disa. Panuje radość. Przyjrzyj się im, by zobaczyć swój nut. Uporządkować chaos. Grają pod moje disa, panuje radość. Przyjrzyj się im, by zobaczyć spójną całość. Podziwiam kulę ziemską, robię płaską. Teraz niebo jest nad ziemią, a planeta kartką. Moje życie płynie w rytm tej perkusji. Usłysz i nie pytaj ciągle, czym są czwórki. Nuty znam dziesięciolinie, pięciolinie. Inne przywilej to jest i tyle. Czterolistny sygnet, znak. Powtarzam, że potwarzam hasła, patrz. Zabarykadowałem cię w znakach, to pułapka, tak. Gram tak jak w skrablach, znam słów równania. To bezmiar miar, po przecinku jest ostatnia pauza. Nie dyktuję szybko, żeby złapał w lot. To nie pomoże ci w spełnieniu marzeń, popatrz w kosmos. On, opętany ostatkiem oczu, odszukał ogród. Osuszona odwilż zieleń w środku nas. Bóg nie pozwoli na nowy porządek świata. Ta przepowiednia sprawdza się, Mesjasz powraca w chaos.